Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Simone Wijnmans. Oud-president Trump bewaarde geheime documenten, onder meer in een badkamer, douche en slaapkamer. Ik probeer het beeld van Trump, dobberend in bad, tevreden starend naar nucleaire geheimen, al de hele avond uit mijn hoofd te krijgen. Goedenavond, welkom bij het Oog op vrijdag. Limburg is de eerste provincie waar witte rook is na de formatiebesprekingen. BBB en VVD vertellen zo wat hun provinciale plannen zijn. In het wekelijks gesprek met de minister-president uitgebreid aandacht voor het migratieakkoord dat is gesloten in de Europese Unie. Of het tijd kost Anne Vechter te zijn, zo heet de documentaire over de voormalig dichter des Vaderlands. Ze spreekt daarin onder meer over de invloed van de ziektes MS en reuma op haar leven en werk. En in Rotterdam opent morgen een heus Islam Experience Center. Dit eerste islammuseum van Nederland is opgericht door oud-PVV-politicus en inmiddels bekeerd moslim Joram van Klaveren. Hij is straks hier, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 9 juni. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. Oud-president Trump wordt verdacht van 37 misdrijven, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek. This is the first time in American history that a former president has been criminally indicted by the Department of Justice. The former president posted a video last night. En daarin reageerde Trump op zijn inmiddels bekende manier. I'm innocent and we will prove that very, very soundly and hopefully very quickly. Thank you very much. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevaren van mijnen in het overstroomde gebied in het zuiden van Oekraïne. Particular plastic bodied mines can float longer. That's a major concern now these days. Daarom is hulp hard nodig. Nederland stuurt onder meer reddingsboten. En wij zijn heel blij dat vooral die lokale brigades zeiden, zo'n watersnoodramp, daar moeten we iets mee doen. Wij stellen ons vaartuig beschikbaar. In het gebied zelf doen Oekraïense hulpverleners wat ze kunnen. Maar niet iedereen wil weg, merken ze. Many people stupid, you know, think it's okay, everything after okay, maybe one day, two days, but not okay. Every time water, more. Na explosies in Rotterdam en Amsterdam was het nu de beurt aan Arnhem. Er waren explosies bij een snackbar en een Chinees afhaalrestaurant. 3:45, zo goed kan ringen. Ja, we hebben gewoon een flinke explosie gehoord en iedereen werd wakker. Twee keer, ja, het was twee keer. Burgemeester Marcouch nam gelijk maatregelen. Ik heb vandaag extra cameratoezicht ook in dat gebied ingezet en de surveillance van politie en BOA's geïntensiveerd. Sinds een uur is het flink omrijden voor wie over de Haringvlietbrug wil, want... Wij zijn hier bezig met de renovatie van het beweegbaar gedeelte, de klep van de Haringvlietbrug. De brug is uit 1964 en die is inmiddels, is het beweegbare gedeelte met name, heeft vermoeiingsverschijnselen, dus die moet vervangen worden. En dat gaat wel even duren. Wij gaan op 4 augustus om 11 uur 's avonds weer open, dus 8 weken. Dus baalt deze vrouw behoorlijk. Ik werk ambulant in de zorg, dus ik kan ook niet zoals ze zo mooi voordoen. Werk thuis, vermijd de spits. Weet je, het is niet anders, dus je kan ermee zitten en vervelend doen, maar je moet ermee dealen. Ja, dat moeten we ook met de droogte, want na een nat voorjaar neemt de kans op natuurbranden inmiddels toe, zegt het KNMI. De wind van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat het heel snel uitdroogt. En de natuur is ook eigenlijk op gang gekomen nu. Dus de heideplanten, de bomen gaan het water onttrekken uit de bodem. Vandaag was de eerste 30 graden een feit. Dus zoeken veel mensen verkoeling bij het water. En op veel plaatsen kun je gratis zonnebrand uit een paal halen. Daar is het te gek voor woorden, man. Niet normaal weer. In Nederland, alles gratis. Uit nieuwsgierigheid heb ik toch nog een beetje gepakt. In verband ook omdat het gratis is natuurlijk, hè. Ja, die gratis zonnebrand moet voorkomen dat mensen huidkanker krijgen. Maar of dat gaat helpen? Ik zag net iemand, toen zei ik ook van... volgens mij ligt hij al heel lang in de zon. Die kent geen huidkanker of zo, denk ik. Die was zo poepiebruin. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Groma. Bakbruin. Gaan we nog heel even naar het Verenigd Koninkrijk. Boris Johnson treedt daar terug als lid van het Lagerhuis. En dat is een direct gevolg van het zogenoemde Partygate. Die feestjes op Downing Street tijdens lockdowns in de coronacrisis... toen Johnson nog premier was. Contact met onze correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom stapt Johnson juist nu op? Ja, door op te stappen kiest Johnson duidelijk heel duidelijk de vlucht naar voren. Want verlies van zijn zetel was één van de mogelijke straffen voor het Partygate-schandaal. Deze avond had Johnson het rapport ontvangen van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar Partygate. Nou, we hebben de inhoud van dat rapport zelf nog niet gezien. Maar uit de verklaring van Johnson kunnen we wel opmaken dat die conclusies niet mals zijn. Hij reageert op bijna Trumpiaanse wijze op dit rapport. Hij spreekt van een heksenjacht. Hij noemt de commissie een kangaroo court, een schertscommissie. En hij zegt, dit rapport maakt duidelijk dat de onderzoekscommissie me uit het parlement wil drijven. Hij accepteert de conclusies duidelijk niet, wat die ook mogen zijn. Maar een straf wacht hij niet af. Hij heeft nu zelf besloten om op te stappen als lagerhuislid. Maar is dit nu definitief the end voor zijn politieke carrière, denk je? Ja, never say never met Johnson. Hij was jarenlang de politicus met die onverwoestbare anti-aanbaklaag waartegen elk schandaal afketste. Tot vorig jaar natuurlijk, toen het zoveelste schandaal leidde tot zijn val als premier. En nu heeft Partygate ook zijn parlementszetel gekost. Maar ja, Johnson, zijn grote voorbeeld is Winston Churchill, de premier die na zijn eerste premierschap tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een tweede maal terugkeerde als premier in de jaren 50. En Johnson heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij net als zijn held wil terugkeren naar Downing Street. En hij zegt het ook in zoveel woorden in zijn verklaring vanavond. Het is erg droevig dat ik het parlement moet verlaten, voor nu tenminste. Dus hij sluit een terugkeer zeker niet uit. Dankjewel, Arjen van der Horst. Gaan we naar Ismaël de Bruin voor de kranten van zaterdag. Door acties op snelwegen en aandeelhoudersvergaderingen rinkelt de kassa bij Extinction Rebellion, dat schrijft het Financieel Dagblad. In de eerste 5 maanden van het jaar kreeg de klimaatbeweging al 1,5 keer zoveel donaties als heel vorig jaar. We zitten nu op ruim 4 ton aan donaties van particulieren, zegt de penningmeester. Er is dit jaar in totaal bijna 6 ton aan geld binnengekomen bij Extinction Rebellion. En het meeste geld wordt besteed aan acties, volgens de penningmeester. We geven wekelijks door het land speciale trainingen. Daar leren nieuwe mensen wat de juridische gevolgen zijn van je laten arresteren voor het klimaat. Ook gaat er veel geld naar advocaten en andere juridische hulp. Die kosten zijn gestegen doordat de beweging dit jaar vaker voor de rechter moest verschijnen. Er moeten meer vrouwen en meer jongeren in moskeebesturen komen. Dat wil een groot deel van de jonge moslims die meededen aan de enquête van Dagblad Trouw en INO Research. Er deden ruim 800 jonge, hoogopgeleide moslims mee. Ze noemen zichzelf religieus tot zeer religieus. Hoeveel vrouwen nu in moskeebesturen zitten is onbekend, maar ze zijn absoluut in de minderheid, zegt een religiewetenschapper. Ook mannen die de enquête invulden pleiten voor meer vrouwen en jongeren in het moskeebestuur. De stem van vrouwen gaat verloren als ze niet deelnemen aan het bestuur, zegt de 33-jarige Oegor. Ze hebben antennes voor wat er speelt in de islamitische gemeenschap. De 20-jarige Geizer laat weten, de islam heeft vrouwen op geen enkele manier verboden om hoge posities te bekleden. De veiligheid van het vliegverkeer dreigt deze zomer in het gedrang te komen, volgens de Europese luchtvaarttoezichthouder IESE, meldt het AD. Dat komt door een tekort aan personeel, vliegtuigen en onderdelen. De vraag naar vliegreizen is sinds vorig jaar enorm gestegen, maar vliegmaatschappijen, vliegvelden en technische diensten kunnen die vraag maar nauwelijks aan. Ze moeten het schaarse personeel daarom niet overbelasten, vindt de waakhond. Controleer het vluchtschema en pas het regelmatig aan, zodat er rekening kan worden gehouden met de beschikbaarheid van ervaren personeel, is het advies. Volgens de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici moeten passagiers de komende jaren rekening houden met meer uitval van vluchten en vertragingen. De TU Eindhoven zegt dat hij in 1995 eervol ontslagen is, maar zelf zegt hij dat hij nog steeds in dienst is. Bedrijfskundedocent Gert Rechterschot krijgt al 27 jaar geen salaris meer, maar hij gaat gewoon door met lesgeven. Onder een trap van een studentenflat, schrijft NRC. Volgens Rechterschot geeft hij les aan 700 studenten per jaar. Hij werkt 40 uur per week. Die studenten zijn maar wat blij met hem. Hij kan, volgens hen, een 2 opkrikken naar een 8. Bij het college liep iedereen met een verslagen blik de zaal uit, maar bij Gert begrijp ik de stof meteen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I got lost inside my head. Living life with no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so does your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. Living life with no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama. I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Vorige week traden ze nog live op in het oog. Gold Kimono, Lost Inside My Head. Elke Limburger telt. Dat is de titel van het coalitieakkoord dat vanavond in Limburg is gepresenteerd. En het is de eerste provincie in het land waar de formatie van een nieuw bestuur is afgerond. Annetje Schoolmeesters en Steven Satijn, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, om het u te beginnen, mevrouw Schoolmeesters, u bent fractievoorzitter van de BBB. Waardoor is het bij jullie in Limburg toch relatief snel gegaan? We hebben de vaart erin kunnen houden omdat we ons vooral hebben gericht op datgene wat ons verbindt. En we hebben ons niet gericht op waarin we verschillen. En toen we aan de slag gingen met datgene wat ons verbindt, kwamen we eigenlijk tot een heleboel raakvlakken. En dat heeft het proces echt wel kunnen versnellen. En zou dat ook uw advies zijn voor andere provincies? Richt je daarop? Ja, maar dat is ook wel een beetje de BBB eigen, hoor. Het is natuurlijk heel erg gemakkelijk, hè, om partijen op te zoeken die in eerste instantie eenzelfde gedachtegoed uitdragen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de kracht er nou net in zit in partijen die elkaar de hand willen reiken. En als je elkaar dan weet te vinden in die verschillen, dan komt er een hele sterke uitkomst uit. Ja, meneer Satijn, u was al gedeputeerde voor de VVD en u wilt dat blijven, hè? Staat u volledig achter dit akkoord? Zeker. Voor de volle 100%? 100%. Want anders dan zit ik hier niet. En dan hadden wij dit ook niet, dit onderhandelingsakkoord ook niet mede ondertekend. Nee. Ja, want iedereen was natuurlijk heel erg benieuwd hoe jullie eruit zijn gekomen bij dat enorm heikele punt. Hoe die stikstofuitstoot omlaag te brengen. Hoe ziet het compromis in Limburg eruit? Nou, volgens mij is er op niet heel veel punten een compromis. We hebben met elkaar afgesproken en dat hebben, en ik moet zeggen, dat is echt een compliment naar de verkenner en ook de informateurs, zoals Annetje net zelf ook aangeeft. Ze hebben gewoon in de voorfase heel veel nuttig werk verricht om ervoor te zorgen dat we op een aantal punten gewoon heel snel de weg voorwaarts konden vinden. Ook op dit punt. Daar is natuurlijk de BBB heel duidelijk in geweest wat ze daarin wilden, twee punten. Eén van die punten, dus die verplichting om mensen uit te kopen, die was eigenlijk in ons parlement al teniet gedaan. Wij gaan alleen nog maar uit van vrijwilligheid. Dat was al zo. En dus was dat ook geen probleem in de onderhandelingen die wij hier hadden. De BW heeft natuurlijk wel heel duidelijk gemaakt waar ze voor staan. Laat dat ook helder zijn. En daar waar het gaat om 2035, die vooral Haagse discussie, hebben wij gewoon als VVD gezegd, nou, de wet is de wet, daar staat nu 2035... en hoe ze dat voor de rest ook in Den Haag met elkaar gaan regelen. We hebben elkaar hier de hand gereikt in Limburg. En we hebben echt de weg naar voren gevonden, zoals Annetje al zei. En dat voelt ook erg goed. Dus het is niet alleen een zakelijk akkoord. Hier zitten ook 5 partijen die de afgelopen week heel intensief met elkaar hebben gesproken over heel veel onderwerpen. Ook over dit onderwerp, maar ook over heel veel andere onderwerpen die voor alle partijen van belang zijn. En zoals Annetje zei, de verbinding is in eerste instantie ook door hun gemaakt. Dus daar krijgen ze ook van mij de complimenten voor. Samen met de verkenner en uiteindelijk de informateurs en formateurs. Maar toch, hè, het kan toch wel voor spanning gaan zorgen met het kabinet. Als het kabinet wil vasthouden aan 2030. Gaat u dan vol dit coalitieakkoord verdedigen? En wellicht kan het leiden tot een flinke confrontatie met uw eigen VVD-minister Van der Wal. Nou, weet je, we hebben natuurlijk continu contact met Den Haag en met Limburg. In Limburg hadden we al een heel ambitieus plan liggen. Daar wat gaat om de stikstofreductie. Daar gaan we nu met elkaar gewoon stevig op door. Dus de plannen die wij hier in Limburg hadden en hebben, die zijn niet onbekend voor de minister. Dus u denkt niet dat dat voor problemen gaat leveren gaat opleveren met het kabinet? Nou, ik ben niet iemand die in problemen denkt. En gelukkig de andere partijen ook niet. Daar waar we elkaar moeten gaan opzoeken om te komen tot een oplossing als zich een probleem zou voordoen, dat zien we op dat moment. Maar ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Mevrouw Schoolmeesters, in Limburg willen jullie boeren zelfs aansporen om door te gaan met hun bedrijf. Met het instellen van een zogeheten blijversfonds. Gaan jullie daar toch niet lijnrecht in tegen de koers van het kabinet? Die willen uiteindelijk toch minder boeren. Nou, het kabinet zet in op minder stikstof. En dat doet wij met ons coalitieakkoord ook. Wij zetten in op gewoon beginnen. Geen gesteggel over jaartallen. Gewoon aan de slag, on the gang, zeggen we hier in Limburg. En, maar hoe dan? Als u dan toch een hele andere koers vaart op bepaalde punten dan het kabinet? Wij voeren erin geen andere koers. Wij zeggen alleen, zet de mens centraal. In dit geval zet de boer centraal. Kijk naar de opgaves en luister naar de mensen. Luister naar wat zij kunnen doen om bij te dragen aan die stikstofreductie. En dan zet je ook in op innovatie. Maar het allerbelangrijkste is om naar de mensen te luisteren. En wat heeft u dan van die boeren gehoord? Vanzelf. Want jullie hebben ook uitgebreid gesproken met mensen in Limburg. Hè? Wat hebben jullie van hen gehoord, wat jullie hebben opgenomen in het coalitieakkoord? In het coalitieakkoord is 2035 leidend, maar bovenal om te gaan beginnen. Er zijn gebiedsgerichte plannen in ontwikkeling, waarin aan de keukentafel wordt gesproken met de boeren over wat zij zouden willen, wat zij zouden kunnen. Vaak zijn het hele generaties, vaak zijn er nog jonge kinderen aanwezig in het boerengezin. We hebben allemaal een toekomstperspectief en daar moet je naar luisteren. En als je dat weet te vertalen in een aanpak, dan heb je ook een heleboel gedragenheid en dan kun je stappen maken. Ja, jullie hebben in Limburg een zeer diverse coalitie, mag ik wel zeggen. De SP en de VVD, PvdA, BBB. Ja, dan ligt een verschil van mening toch iets sneller op de loer, zou je zeggen. Wat hebben jullie daarover afgesproken, mocht het een keer echt hoog oplopen, meneer Satijn? Nou, nogmaals, we hebben in het voortraject heel veel energie gestoken in het samen vormen van een beeld voor Limburg. Dus we hebben het niet alleen gehad over de punten waar we het eens over zijn, maar ook over de punten waar we het mogelijk niet eens over zouden kunnen zijn. En we hebben gewoon met elkaar gezegd, dit is de ambitie die we met elkaar gaan uitvoeren. Daar staan we allemaal 100% achter. En dus gaan we voorwaarts. Ja, dat klinkt fantastisch natuurlijk, maar het gaat op zeker moment wel clashen. Want er zijn natuurlijk zaken waar jullie het niet over eens zijn. Hoe geweldig jullie natuurlijk ook gezamenlijk voorwaarts gaan. Zeker. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat zich een politiek thema voordoet waar je van tevoren niet goed over hebt nagedacht of waar geen afspraken over liggen. Nou, dan gaan we dat eerst met elkaar bespreken op dezelfde wijze als we dat hier nu hebben gedaan in dit proces om te komen tot een coalitieakkoord. En nogmaals, we hebben hier, en dat heeft u net zelf onderstreept, best een aantal pittige onderwerpen die je normaal gesproken zou zeggen van 3 ideologieën die naast elkaar staan, toch bij elkaar gelegd en gekomen tot een stevig coalitieakkoord. Ik ben er vast van overtuigd en ik heb ook echt wel vertrouwen in dat we dat dan ook doen. En wat zijn dan punten waarvan u denkt, nou, dat zou in de toekomst wellicht kunnen gaan knetteren, mevrouw Schoolmeesters? De toekomst is in feite heel erg veranderlijk. Wat vandaag normaal is, kan morgen opeens een enorme uitdaging zijn. En dan gaat het erom of je een gezamenlijke visie hebt kunnen ontwikkelen. Maar een concreet thema waarvan u denkt, nou, dat zou wellicht wel moeilijk kunnen worden. Nou, wanneer er niet wordt geluisterd naar boeren, wanneer een kabinet een hele rigide houding aan blijft houden en alle moties naast zich neerlegt. En we zien het aan alle debatten die er plaatsvinden. Als een kabinet zo rigide erin blijft staan zoals ze dat nu doen, dan zou dat nog wel eens een uitdaging kunnen zijn. Ja, jullie gaan de coalitie leiden als de grootste fractie. Jullie zijn nieuw, minder ervaren. Hoe spannend is dat? Ja, we zijn onervaren, maar we zijn wel voorbereid. We nemen een frisse blik mee. We nemen enorm veel gemeenschapszin mee. En ja, het is zeker spannend, maar de hele maatschappij is spannend. Mm-hmm. En niks doen is geen optie. En daar begint het mee, en daar begint het ook mee met ons coalitieakkoord. Elke Limburger telt. Meneer Stathijn, u heeft er vertrouwen in, ook in het leiderschap van de BBB in deze? Zeker. Kijk eens waar we staan. Nou, u bent van de korte antwoorden. Dank, Stefan Stathijn van de VVD. En Annetje Schoolmeester van de BBB. Ja, van de provinciale gaan we naar de landelijke en de Europese politiek. Na jaren bereikte de Europese Unie gisteren een akkoord over het beperken van asielmigratie. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Ja, daar zal premier Rutte blij mee zijn geweest vandaag, hè? Oh, jazeker. Het is niet het makkelijkste onderwerp. En hij heeft al een behoorlijke tijd zijn eigen partij, de VVD, in de nek om iets te doen aan die instroom van asielzoekers. En dus vroeg ik hem in het wekelijks gesprek of hij ook opgelucht is. Ja, maar laten we niet denken dat daarmee morgen de problemen opgelost zijn. Want er moet ook nog wel onderhandeld worden tussen raad, commissie en parlement. Maar het is absoluut een doorbraak. Na jaren. En er zitten voor Nederland heel belangrijke dingen in. Zoals bijvoorbeeld dat als iemand geen kans maakt op asiel, die aan de grens van Europa wordt opgevangen en netjes behandeld, maar wel weer wordt teruggestuurd. Op de een of andere manier hoor ik woorden als doorbraak. Ik kreeg gisteren de vraag of we dit historisch konden noemen. Dat kan misschien wel, maar helpt het ook om te voorkomen dat komende zomer mensen niet of in Ter Apel terecht kunnen? Het helpt wel op korte termijn al een beetje, omdat dit soort afspraken ook een aankondigingseffect hebben. Hè. Dus mensen gaan ook wel denken, oh, dus zo gaat Europa daar ermee om. Dus dat heeft altijd het effect op asielstromen, maar natuurlijk niet zoveel als wanneer echt die maatregelen ook allemaal worden doorgevoerd. Nee. En een reis naar Tunesië, helpt dat wel? Op korte termijn? Potentieel. Niet meteen zondag of na zondag, maar wel hopelijk tweede helft juni. Want ik denk niet dat je zondag al meteen een hele deal hebt. Dat heb ik ook niet voor elkaar kunnen krijgen samen met Van der Leyen. Oh, sorry, met Angela Merkel in 2016 met Turkije. En er ligt nu een goed pakket van de Europese Commissie. Dus ik verwacht zondag wel een goede discussie. Nou, gematigd positief dat je dan kan afspreken, laten we nou hiermee verder gaan. En dat je dan zo'n beetje tweede helft juni misschien tot afspraak kan komen. Maar ik kan me voorstellen dat juist zo'n afspraak tussen Europa, dan wel tussen Italië, Nederland en Tunesië, de bootjes sneller stopt dan een idee dat gelanceerd wordt in Brussel om de buitengrenzen beter te bewaren. Ja hoor, zeker. Nee, dus Tunesië heeft bedoeld om op vrij korte termijn te zorgen dat die. En je ziet trouwens nu ook al daar dat Tunesië lijkt het. Dit zijn dan cijfers uit Italië. Dat op de twee punten de asielstroom begint terug te lopen via de Westelijke Balkan. Omdat die landen veel meer doen aan het gelijktrekken van de visumpolitiek. Dat zie je nu in Oostenrijk in het aantal aankomsten. Maar je ziet het ook wel vanuit Tunesië nu. Dus wat dat betreft beginnen we wel eerste resultaten te zien van alle inspanningen. En hoe houdbaar zijn dat soort afspraken dan? We hebben in 2015 gezien dat er een grote asielstroom naar Europa kwam. Dat er in Europa, in Brussel, ook afspraken werden gemaakt om die in te dammen om vervolgens. Nou ja, wat zullen we er netjes over zeggen? De afspraak met Turkije is tot op de dag van vandaag eigenlijk heel succesvol. Ja, die behalve staat. Dan dat het ook een chantagemiddel is gebleken voor Turkije om op het moment dat het hen uitkomt. Dat is dan Europa weer aan ons, hoe we daarmee omgaan. En Turkije heeft ook Europa weer nodig op allerlei andere terreinen. We zitten samen ook in de NAVO. Dus er zijn heel veel wederzijdse afhankelijkheden. Maar op zichzelf, die vluchtelingenafspraak uit 2016, maart 2016, die is eigenlijk staat heel goed nog. Oké, okay. Nou, maar goed, een succes. Zullen we het dan maar noemen. Wist u trouwens al dat u eraan zat te komen toen u afgelopen weekend uw congres toesprak? Nee, en zelfs gisteravond om 6:00 dacht ik nog, toen ik de berichten zo kreeg uit Luxemburg, dat het in ieder geval niet gisteren zou lukken. Ik wist dat het Zweeds voorzitterschap, ik had de premier daarvan gesproken in Moldavië vorige week, ik wist dat ze heel erg wilden in hun voorzitterschap, het afloopt 1 juli, dit nog voor elkaar te krijgen, ook voor Zweden heel belangrijk. Maar goed, zij kunnen het ook niet in eentje doordrukken. Gisteravond om 6 uur leek dat nog fout te lopen. Vooral tussen de Duitsers en de Italianen. Maar uiteindelijk is er een afspraak gemaakt ook over hoe ruimhartig je kunt zijn en mensen terugsturen. En dat was voor Italië toen voldoende om ja te zeggen. Oké, dus voor Italië was het ook niet dat ze gezien het VVD-congres wellicht gezien hadden en dachten, we moeten Mark even iets gunnen deze Nou ja, maar over Nederland gold dat wij niet overal ja tegen zouden zeggen. We hebben zelfs nog dinsdag intern overlegd en gezegd, ja, wat er nu lijkt uit te komen, zijn we eigenlijk niet tevreden over. Maar dat ging dus woensdag de goede kant op, donderdag nog meer de goede kant op. Niet alles wat we wilden, maar toch vergaand. En is hiermee nou ook de spanning in de coalitie op dit onderwerp verdwenen, denkt u? Nee, want je hebt alles nodig. Dus de afspraken zoals met Tunesië, je hebt en de Westelijke Balkan. Je moet afspraken maken binnen Europa. Daar was dat pakket van gisteren belangrijk voor. Maar je moet ook kijken in Nederland, en die gesprekken zijn ook nog gaande, wat kun je doen op een fatsoenlijke manier binnen alle verdragen om ervoor te zorgen dat je niet aantrekkelijker bent dan omliggende landen. Want dat leidt ook tot een extra asielstroom. Ja, ik geloof niet dat alle coalitiepartners het wat dat betreft met u eens zijn op dat punt. Het mooie was wel dat we alle vier blij waren met de uitkomsten van van Luxemburg, van de Europese afspraken. Dat laat wel zien dat die vier partijen ook echt wel op één lijn kunnen zitten op asiel. Maar het is waar dat startposities verschillen. Ik heb wel goede hoop nog steeds dat we er ook in de coalitie uit kunnen komen. Op dat nationale stuk. Toch twijfel ik daar op een gegeven moment aan, omdat afgelopen week opnieuw ook de emotie in dat asieldebat in de Kamer duidelijk werd, waarbij een staatssecretaris en een lid van de ChristenUnie op een gegeven moment enorm met elkaar botsen. Waarbij in de Kamer, ja, dat was dinsdag. Ja, enorm met elkaar botsen, dat je denkt, ja, maar daar kunnen ze toch niet. Ja, maar uiteindelijk, ook de ChristenUnie en de VVD, beide, maar ook D66 CDA, kunnen zich vinden in de uitkomst van Luxemburg. Dat ging in het bijzonder over de vraag, vinden we het terecht dat je beperkingen oplegt aan alleenreizende kinderen, om zomaar door te reizen naar Nederland? De staatssecretaris Van den Burg en ook vond van wel, de ChristenUnie vond van niet, de meerderheid steunde Van den Burg. Dat zit nu niet in de afspraak. Nee, dat heeft hij eigenlijk gezwijnd dan. Nee hoor, nee. Maar, maar er zitten twee aspecten aan. Het beeld is nu net, je kunt er hardvochtig naar kijken en zeggen, waarom mogen die kinderen, waarom moeten die dan terug? Je kunt er ook vanuit een humanitair oogpunt naar kijken. Hoe heftig is het dat mensen een meisje of jongetje van 15, 16 jaar die levensgevaarlijke overtocht laten maken, door Italië lopen, dan door Hongaarse mensensmokkelaars proberen naar Duitsland te krijgen? Wat kan er onderweg allemaal met zo'n meisje of jongetje misgaan? Dat is ook nogal heftig. Dan is opsluiten humaner. Nou, opsluiten niet, want dat is ook nooit het plan geweest. Maar wel dat je zegt, je gaat niet verder Europa in en we gaan proberen het weer netjes af te wikkelen. En daarmee, maar goed, dat zit nu niet in de afspraak. Nee, dus, dat bedoel ik met gezwijnd, omdat de ChristenUnie, die daar geen voorstander van was, wel onderdeel uitmaakt van de coalitie, nu een pakket ook kan steunen. Want dat zit er niet in. Het lastige natuurlijk dat dit een afspraak is in Europa met gekwalificeerde meerderheid. Dus het is ook niet zo dat Nederland alles kon afdwingen of tegenhouden. We hadden geen veto-recht op dit onderwerp. En je probeert ook natuurlijk naar een consensus te streven. En in die consensus is dit niet doorgegaan. Nee. Over consensus. U had een week waarin waarin een aantal obstakels voor het kabinet al behoorlijk kleiner zijn geworden dan wel weg zijn genomen. Een van die obstakels ook, en die lag partijen zwaar op de maag. Ik kan me voorstellen dat u ook zwaar op de maag lag, het gasdossier. Ja, natuurlijk. Maar dat is niet weg. Hè? Nee, maar er is echt overwogen, vertelde u in het kabinet, om wellicht de uiterste consequentie van de verantwoordelijkheid te trekken. Uiteindelijk heeft u daar niet voor gekozen. Ja, het is niet zo dat we die expliciete afweging hebben gemaakt. Niet zo letterlijk. Daar moet ik eerlijk over zijn. Zo ging het niet. Het is niet zo dat. Maar er is natuurlijk op heel veel momenten over gesproken. En wat er dan gebeurt, is dat geleidelijk aan een consensus groeit. Het is natuurlijk aan of uit. Je stopt of je stopt niet. Nou, de consensus groeit om niet te stoppen. Te proberen juist de problemen op te lossen. En daar is natuurlijk ook een deel van Nederland ontevreden over. En dat respecteer ik. Oké, maar er is geen beslismoment geweest. Nee, het is niet expliciet dat voorlicht stoppen of stoppen we niet. Nee, dat is dan ook natuurlijk meer aan de coalitie dan aan het kabinet, denk ik. Maar zo zwart-wit niet. Maar er is wel in de gesprekken groeit eigenlijk de gezamenlijke oriëntatie. Oké, u zegt het al, er was een deel van de Kamer was het daar niet mee eens. Nee. Maar goed, een groter deel wel. Waardoor, na dit enquêterapport en na dit debat in ieder geval, dat die politieke weging afgesloten is. Ja, maar daarmee de zwaarte dus van obstakel. Het onderwerp niet. Nee, de zwaarte van het onderwerp niet, maar dat obstakel ook weg is, het politieke obstakel. Ja, ik heb toch, mensen die luisteren uit Groningen en dan denken Rutte brengt het nou terug tot een politieke obstakel. Nee, dat doe ik. Nee, snap ik hoor, maar dan moet ik even expliciet zeggen, dat doet de interviewer. Ja. En dat respecteer ik. Maar voor mij geldt echt wel dat, even los van de vraag, gaat zo'n kabinet door of niet? Er liggen nu 50 plannen om te versnellen met schadeherstel en versterken. En het hele kabinet heeft vandaag gezegd, niet alleen Velbrief met Rutte en nog een paar, nee, het hele kabinet gaat hier nu topprioriteit aan geven. We moeten dit oplossen. Net zoals we bezig zijn te versnellen met de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Zeker, maar dat een ander obstakel. Dan komende maandag komt de uitkoopregeling op het stikstofdossier tot volle wasdom. Dat is echt belangrijk. Ja, precies. Dat is ook nog heel heftig, hè, want er moeten dus boeren die hebben besloten daarvan gebruik te willen maken. Dat is nog steeds individueel een grote beslissing. Maar het is wel belangrijk dat die regeling er dan is, zodat mensen ook weten waar kan ik dan op rekenen. Zeker. Geeft ook politiek lucht, ook, kan ik me zo voorstellen. Even tussendoor, totaal ander onderwerp. Meneer Hoekstra heeft niet op de knop in de treffenzaal gedrukt deze week. Zo werkt het ook niet. Het CDA heeft natuurlijk gezegd na de verkiezingen, wij willen nog een keer terugkomen op de coalitieafspraken over het jaartal in het kader van stikstof. Ook strikt genomen zijn coalitieafspraken iets van de fracties. Hè? Dus ik denk dat dat eerder dan tussen de fracties zal gebeuren. Dat het daar zal gebeuren. Maar ik heb dat nog niet gehoord. Nee. Maar goed, opnieuw een hobbel die wat lager is geworden. Een politieke hobbel die wat lager is geworden. Meneer Rutte, voor het weet koersen we af op een volledige regeerperiode voor dit kabinet. Is geen doel langzaam weggemasseerd. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is, vorig jaar is de vertrouwen in politiek enorm verder afgenomen, doordat we heel veel moeite hebben gehad om besluitvorming te komen op klimaat, op stikstof, inderdaad Groningen en kinderopvangtoeslagaffaire, migratie. Op al die punten is wel voortgang, maar we niet de indruk dat ze weg zijn. En een kabinet wat de rit uitzit is ook geen doel op zichzelf. Het laatste kabinet dat echt viel en leidde tot een andere verkiezingsdatum was in 2012. Mm-hmm. Uiteraard viel het kabinet ook in 2021, maar toen is de verkiezingsdatum gebleven wat hij was. Dus dat moet ook niet een doel op zichzelf zijn. Maar wat je wel merkt bij deze vier partijen, dat ze zeggen, ja, als we met elkaar tot goede afspraken kunnen komen, heeft dat natuurlijk de voorkeur boven verkiezingen. Maar het moet ook niet zo zijn dat je krampachtig verkiezingen probeert te voorkomen. Nee, op naar Rutte 5. Nou, dat doet de vraag herleven. Wat ga ik zelf doen als er ooit weer verkiezingen zijn? Sneller of later? Dan moet ik zelf weer beslissen wat ik zelf doe. En dan moet ook mijn partij er ook nog iets van vinden. Mocht ik besluiten door te willen. Ja. Wordt het ook nog eens een keer een heel zonnig weekend? Ik zie prachtig. Maar goed, ik ben dan zondag in Tunesië, waar het even warm schijnt te zijn als hier. Dus ik denk aan u zondag. Ik wens u een fijn weekend. Goed weekend. Dat zei Mark Rutte tegen onze eigen verslaggever Lars Geert. Weerman Marco Verhoef is hier in de studio. Welkom Marco. Jij mag zo een plaatje uitkiezen dat voor jou past bij het zonnige weekend dat er aankomt. Je hoorde het net, Rutte gaat naar Tunesië. Heeft hij het daar koeler dan hier bij ons dit weekend? Nou, Tunesië is natuurlijk een eind weg. En Tunesië is ook groot. In het zuiden is het sowieso warmer dan hier. In het noorden langs de kust zou die wel eens wat lagere temperaturen kunnen krijgen dan wat wij in het weekend hebben, inderdaad. Ja. En gaat de wind bij ons dan toch nog een beetje voor verkoeling zorgen? Ja, inderdaad. Dat doet hij zeker. Want die waait matig uit het oosten. Het is een droge wind. En dan zie je vaak dat voor het gevoel het net eventjes iets minder warm is dan wat de thermometers aangeven. Als het nou een hele vochtige wind zou zijn met een beetje benauwde weer, dan zou zo'n gevoelstemperatuur in de zomer, wat we dan een hitteindex noemen, zou hoger uitpakken. Nou, dat is nu niet het geval. Eigenlijk is dit best wel een draaglijke warmte. Dus geen plaknachten, die komen er niet aan? Nee, die term wil ik absoluut nog niet gebruiken. Ik wil hem ook wel bewaren, het liefst voor eind juli en augustus of zo. Want dan zijn dat soort dingen wat vaker aan de orde dan ergens halverwege juni. Ja, voor het gevoel moesten we dit jaar wel heel lang wachten op dit eerste echte hete weekend. Hè? Is dat ook zo? Ja, of is dat meer een idee? Nee, dat klopt wel inderdaad. We hebben heel lang een echt noordelijke stroming gehad, een noordenwind. En die hield de temperatuur achter. Vandaag hebben we bijvoorbeeld pas de eerste zomerse dag, 25 graden of meer, in de beeld gehad. Dat is relatief laat. We gingen er wel meteen met 4 graden overheen. Het was 29,1. En in het zuiden hebben we al tropische waarden gehad vandaag voor het eerst dit jaar boven de 30 graden. Dus, en dat is dan weer redelijk normaal voor wanneer dat dan voor het eerst zou optreden. Misschien zelfs iets aan de vroege kant. Maar in algemeenheid kunnen we wel zeggen dat die zomerse warmte, dat die wat langer op zich heeft laten wachten dit jaar. Maar grote vraag natuurlijk, welke muziek past voor jou hier dan bij? Ja, dan moet je natuurlijk toch naar een heel zonnig en vrolijk nummer. Ik zeg er altijd bij dit nummer, er mag gedanst worden. Ja. En dan denk ik aan Michel Fugain met Le Printemps. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus. Zomernummer van Marco Verhoef, Michel Fugain, Le Printemps. In Rotterdam opent morgen het Islam Experience Center. Het is het eerste museum in Nederland waar deze godsdienst centraal staat. Initiatiefnemer is oud-PVV'er en inmiddels bekeerd moslim Joram van Klaveren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, van de PVV naar het oprichten van een islammuseum. Waarom dacht juist u met uw verleden deze plek moeten komen? Ja, het kan verkeren. het is niet per definitie mijn idee. Er zit een heel team achter natuurlijk. Dus u bent het gezicht. Ja, we hebben natuurlijk met z'n allen uitgedacht. Ja. Klopt. Ik denk dat de meerwaarde wel is natuurlijk dat ik zeg maar de kant ken van de mensen met misvattingen, misschien angsten, zorgen, et cetera. Als je een museum maakt of ontwikkelt waarbij je dat idee centraal wilt stellen dat je dat wilt wegnemen, dan is het wel goed als je natuurlijk kunt inleven in de gedachtegang van. Ja, en dat kan ik natuurlijk wel. Want dat is wat jullie willen met deze plek, een brug slaan tussen moslims en niet-moslims? Of wat is echt het idee daarachter? Het is een beetje een drieledig concept, als het ware. De eerste is dat we gewoon mensen willen informeren over islam. Wat is dat nu eigenlijk? Want we merken gewoon dat het relatief onbekend is. Hè? De naam kent iedereen wel, maar wat is dat nou in de praktijk? Is dat daadwerkelijk wat je ziet in de media? Of zit daar wat meer achter? Zit er een andere visie achter? Dat is één. Het tweede is dat we misconcepties willen wegnemen. Dus als mensen ideeën hebben die niet helemaal stroken met de werkelijkheid, of inderdaad bang zijn of bepaalde zorgen hebben, nou, dan kunnen we die misschien counteren. Dat is in ieder geval de intentie. En drie is inderdaad het bevorderen eigenlijk van empathie in de brede zin. Dus dat is inderdaad een brug slaan tussen verschillende groepen. En die zorgen wegnemen, hoe doen jullie dat dan? Kun je een voorbeeld noemen van wat er terug van is te zien in dat center? Nou, wat we heel erg geprobeerd hebben te doen is eigenlijk het laatste punt wat je net aangaf. Hè, dus dat je een brug slaat dat mensen zichzelf kunnen herkennen in datgene wat de ander ziet of doet. We hebben bijvoorbeeld aan de hand van virtual reality hebben we vier concepten ontwikkeld waarbij akhlaak centraal staat. Dat is eigenlijk een islamitische term die betekent eigenlijk dat het juiste gedrag moet worden vertoond. Nou, en dan hebben we vier situaties geschetst waarbij iemand op een hele nare manier wordt behandeld. En jij bent degene die na wordt behandeld, omdat jij de bril op hebt. Dus jij ervaart hoe het is om bijvoorbeeld gediscrimineerd te worden vanwege het feit dat je een meisje bent. Mm-hmm. Of omdat je in een rolstoel zit. Of omdat je niet mee mag doen vanwege je huidskleur. Dus ze hebben verschillende situaties geschetst. In het begin weet jij niet wie jij bent en wat er aan de hand is. Maar er komen in één geval komen er een hele hoop jongens op je af. En die beginnen je te duwen. En die beginnen een beetje intimiderend, toen rare opmerkingen te maken. En denk je, wat is er aan de hand? En dan wordt het heel erg intens. Dus mensen, het is VR, dus het komt echt op je af. Dus mensen lopen met brillen rond? Je zit, Alleen in VR is het zo dat je letterlijk een andere realiteit creëert om je heen. En dat is 360, dus overal om je heen is echt iets anders. Tegelijkertijd heb je een koptelefoon op. Dus je bent echt afgesloten van de werkelijkheid. En in die werkelijkheid die wij dan schetsen, in die VR, daar word je dus op een hele nare manier benaderd, in dit geval, door die jongens. En dan kom je erachter dat je, kijk je op je telefoon en zie je, oh, de reflectie van een meisje. Dus ze doen dit omdat ik een meisje ben. Daarom doen ze zo. Nou, dan wordt er heel kort aangegeven. Het is niet leuk als mensen je op die manier benaderen. Verplaats je een ander. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee erachter om bijvoorbeeld die empathie te bevorderen. En om de ander ook echt te laten voelen hoe het nu is om in de positie te staan van iemand die het wat minder heeft in sommige gevallen. En hoe is het idee eigenlijk ontstaan? Heeft u ook samenwerking gezocht met moskeeën of andere moslims om dit centrum op te zetten? Hoe is dat gegaan? Ja, helemaal in het begin zijn we gewoon begonnen eigenlijk op scholen. Dat doen we nog steeds. Dus we bieden eigenlijk ook kosteloos workshops en gastlessen aan. Het duurt ongeveer 3 kwartier. Dan krijgen leerlingen een klas, ik noem wat, van groep 8 op de basisschool tot aan de universiteit en alles wat daartussen zit. En het is dan een op maat gesneden verhaal, als het ware. Dus afhankelijk van de leeftijd, het niveau, et cetera. En we kwamen op een gegeven moment zoveel mensen tegen die zeiden van, kunnen we niet een langere les krijgen? Of is er niet meer? En toen zeiden ze, is er niet een bepaalde plek waar we naartoe kunnen gaan? Kunnen we niet bezoeken? Nou, toen dachten wij bij onszelf, nou, misschien kunnen we een fysieke locatie ontwikkelen waarbij we nog meer van dit soort items bij elkaar brengen en het verhaal in den brede kunnen vertellen. Doet u het toch ook ergens om iets goed te maken na al die jaren polarisatie en negativiteit vanuit de PVV als het gaat over de islam? Ja, ook. Tuurlijk. Ja, kijk, religieus gezien begin je als het ware op nul als je moslim wordt. En natuurlijk, ik ben daar heel erg gelukkig mee. Mm-hmm. Alleen maatschappelijk werkt het natuurlijk niet zo. Ik hoor ook wel eens als er debatten worden gevoerd, of dat nou op lokaal, regionaal of Tweede Kamerniveau is, argumenten naar voren komen die ik zelf nog heb ingebracht, zeg maar, in de PVV, dus die ik zelf geschreven heb. Dus dat onkruid, als het ware, wat je destijds zelf gezaaid hebt, dat is er nog. Dus ik dacht bij mezelf, kijk, ik ben 12 jaar, alles bij elkaar opgeteld, anti-islampolitiek bedreven. Dus ik dacht, het minimale wat ik kan doen maatschappelijk is in ieder geval 12 jaar proberen te counteren wat ik destijds heb gedaan. Dus, en dit vormt daar wel een onderdeel van. Maar dat is mijn persoonlijke drijfveer natuurlijk. Maar is in het museum ook aandacht voor de negatieve kanten van de religie? Bijvoorbeeld voor radicalisering. Iets waar de PVV natuurlijk ook veel over heeft gesproken. De gevaren daarvan. Ja, wat je ziet in het begin, we hebben één onderdeel van het museum is een virtual reality tour. En dan krijg je eigenlijk een reis door de geschiedenis van de islam. Maar het begint in je huiskamer. Dus je zit in de huiskamer met je bril op, virtueel natuurlijk. En dan zie je op tv de Twin Towers instorten. Je hoort de hele tijd moslim, moslim, islam. Je hoort Theo van Gogh vermoord. Nou, van alles en nog wat. Eén groot drama als het ware. Dan wordt er op de deur geklopt en dan sta je op, virtueel. En vervolgens loop je naar de deur en dan gaat er een deur open en dan zie je een heel fel licht en dan stap je in het jaar 850. En dan kom je in Bagdad, in het huis van de wijsheid, wat daadwerkelijk heeft bestaan. En daar zit een oudere heer en die neemt je mee op reis. En die vertelt dan ook van, hey, er zijn hele grote verschillen tussen wat je ziet en meemaakt in jullie tijd en hoe het begon. Nou, en daar worden dan eigenlijk verschillende thema's eigenlijk aangekaart. Zodat mensen inderdaad zien, hey, ja, tussen wat de leer is en wat mensen doen zit een verschil. Tussen het hier en nu zit een groot verschil ten aanzien van het verleden. Dus op die manier proberen eigenlijk spelende wijze en in actieve zin mensen een beetje mee te nemen. En hoopt u dat Geert Wilders en andere PVV-collega's ook even langskomen? Nou, het zou natuurlijk mooi zijn. Ik had gekscherend in een RTL-interview al aangegeven. Als Geert wil langskomen, dan krijgt hij het kaartje van mij cadeau. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Hij is van harte welkom. Wat zou u ze willen bijbrengen, tot slot? Nou, wat ik gewoon gemerkt heb zelf, als het gaat om de islam, en dat heeft mede te maken met het feit, ik heb natuurlijk een boek geschreven, en dat duurde wel een aantal jaar voordat de schelmen van de ogen vielen, als het ware. Dus er zit ook gewoon een heel diepe, eigenlijk een soort muur tussen wat de werkelijkheid is en wat je ziet. Je kunt je natuurlijk constant focussen op wat negatief is. En er is in elke levensbeschouwing, in elke persoon is er wel iets negatiefs te vinden als je dat wilt zien. Maar als je daadwerkelijk kijkt naar wat er historisch nu gebeurde, als je de context erbij pakt, ja, dan komt er eigenlijk een andere werkelijkheid naar voren. En dat is iets wat ik zo graag mee zou willen geven. Nou, heel veel succes met het Experience Center. Joram van Klaveren. Een voormalige dichter des vaderlands, Anne Vechter, leeft al vanaf haar 20ste met MS. Sinds een aantal jaar is daar ook nog reumatische artrose bijgekomen. Hoe gaat ze om met een lichaam dat haar steeds meer in de steek laat? En in hoeverre helpt het dichten haar daarbij? Het is een van de onderwerpen in de documentaire Of het tijd kost om Anne Vechter te zijn, waarin ze een jaar lang is gevolgd. En vanavond ging die documentaire in première in Rotterdam. Goedenavond, Anne Vechter. Hallo Simone, goedenavond. Ja, hoe was het om deze documentaire, waarin de strijd met uw lichaam toch heel duidelijk naar voren komt, een hele intieme strijd, met familie en vrienden te bekijken? Mm-hmm. Ik had al wel een voorproefje gezien, dus ik had al wel ook met een van mijn kinderen naar gekeken. Toen vond ik het heel spannend, omdat ik ook wel uitspraken doe over gedachten aan euthanasie en dergelijke. Ik geef veel prijs, ik laat iets zien van hoe ik ermee leef met deze twee ziektes. Maar vanavond was het heel fijn, kan ik je zeggen. Het was heel fijn. Ja, het was. Ik vond, ja, eigenlijk zelf, terwijl ik er niet heel goed naar kan kijken, ik kan niet goed beoordelen, hè, hoe de ervaring is voor anderen. Maar ik dacht, oh ja, oké. Het verhaal is toch wel een mooi verhaal eigenlijk. En het is geen klaagverhaal, hè. Het gaat erover. De uitdagingen waar ik voor sta, die accepteer ik eigenlijk. En dat laat ik zien in de film. En dat betekent niet dat mijn werk als schrijver ondermijnt. En ik denk, dat kun je goed voelen in de film. Zeker. Want hoe was het om zo lang gevolgd te worden en toch een deel van uw leven vast te laten leggen op beeld? Ja, dat is natuurlijk in het begin vooral wel een beetje ingewikkeld. Ik hoorde mezelf vaak praten. Weet je wel, dan is het alsof je een beetje uit jezelf stapt en jezelf hoort over jezelf praten. Dat is lastig, maar ik begon er ook aan te wennen. En op een gegeven moment heb ik ook gedacht, oké, I don't care. Ik mag iets laten zien. En ik laat eigenlijk iets zien van problematieken waar heel veel mensen mee worstelen. Alleen ik heb de gift eigenlijk van het schrijven. Ik kan er ook iets van vormgeven, van hoe het voor mij is. Maar zoveel mensen worstelen met ziektes. En die krijgen niet de kans om daar wat openlijk iets over te zeggen. Nou, ik dacht, dat doe ik dan nu. Dat mag. Dus ja, dan zie ik mezelf dat doen. En ja, je ziet ook wel iets van de worsteling, denk ik, in de film. Maar ik vind daar ook eigenlijk wel een soort kracht van uitgaan. En een soort tolerantie naar anderen. Ja, want uw gezondheid gaat zo snel achteruit dat u in de film zelfs hardop nadenkt over euthanasie. Was uw omgeving, was u op de hoogte van het feit dat die pijn voor u zo hevig is, dat u toch nadenkt over dit soort stappen? Of het waar is dat de gezondheid zo snel achteruit gaat, weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb veel last van pijn. Dat hoort ook wel bij het beeld. Ik beschouw het niet als een een progressie die niet bij te benen zou zijn. Mm-hmm. Ik hou mijn familie en mijn geliefden heel, heel goed op de hoogte. En ze zien mij wel worstelen met pijn. En daar overleg ik natuurlijk ook over met mijn artsen. We zoeken gewoon naar een manier die voor mij goed werkt. Dat. En wat helpt u dan bij het omgaan met uw ziekte? Helpt het werk, het dichten daarin? Dat is wel lastig. Want ik heb soms. Ik kan bijvoorbeeld niet lang zitten. Mm-hmm. Dus ik moet heel veel lopen rondom en staand werken bijvoorbeeld. Ik denk wel eens dat, want ik heb eigenlijk permanent pijn, dat ook wel mee de taal soms vormt. He, ik kan wel best wel absolute uitspraken doen. Soms verdenk ik mezelf ervan dat ook te maken heeft met gewoon deels verzetten eigenlijk tegen de pijn en het deels toelaten. Het is zo'n soort pad wat ik bewandel. Dus het zowel accepteren, want het is wat het is. En pijn kun je niet wegdenken, je kunt het ook niet wegduwen. Maar het gaat ook niet weg als je het omarmt, zeg maar. En de taal helpt. Als ik aan het werk ben, ben ik eigenlijk niet mee bezig, Simone. Dat is het eigenlijk. Maar zijn er toch thema's, bijvoorbeeld de dood, gezondheid versus ziekte, die dan terugkeren in het werk? Nou, eigenlijk de laatste jaren nauwelijks. Ik was natuurlijk dichter des Vaderlands en daarna werd ik stadsdichter. Toen heb ik me heel sterk gefocust op contexten van andere mensen, problematiek of issues die spelen in de stad. Dat is ook, laat ik zeggen, een wat dienstbaardere houding. Maar daar heb ik ook, dat is voor mij ook heel prettig geweest. Dus om eigenlijk mijn taal ook echt in te zetten, om beelden te creëren die voor anderen betekenis kunnen hebben. En niet zo sterk verbonden zijn met mijn persoonlijke weg. Want ik ben er niet op uit om dat eigenlijk als een soort marketing tool neer te zetten. Zeker niet. Dus ik vind het heel fijn ook om eigenlijk juist te horen hoe levens van anderen zijn. Ik vond het heel fijn om in Rotterdam allerlei mensen te interviewen en op basis van die gesprekken werk te maken eigenlijk. Nou, toch vond ik het ook heel mooi om te horen over hoe uw leven heeft geleid. En het feit dat uw artsen eigenlijk altijd hebben gezegd, leef een rustig en gelijkmatig leven zonder kinderen. U heeft dat advies juist niet overgenomen. Heeft uw eigen pad uitgestippeld met kinderen. Ja, bent zeker. U achteraf blij? Bent u daar toch blij mee dat u die route heeft gekozen? Ja, maar absoluut. En misschien heb ik het destijds niet heel goed begrepen, hoor. En heb ik niet begrepen wat ze bedoelden met een leven zonder spanning. Enfin, ik koos toen voor een studie kunstgeschiedenis. Dat kon ik helemaal niet. Daar kon ik me helemaal niet goed in bewegen. En ik vond zelf dat ik meer theatrale kwaliteiten had. En ik heb toen eigenlijk al rond mijn 20ste gewoon de beslissing genomen, gemaakt. Het besluit genomen dat het belangrijke is om impulsen te volgen die ik innerlijk voelde. En moest dat zo zijn dat het een ziekte zou verergeren, dan wilde ik daar natuurlijk, zou ik daarmee omgaan, maar ik heb het altijd uitgedaagd. En ja, ik ben nu 64. En als je echt vraagt hoe gaat het met je, dan voel ik het gaat goed met me. Ja. Dus ja, zo is het eigenlijk. Ja, lukt het nog steeds om je eigen route te bewandelen, ondanks de ziekte? Mooie vraag eigenlijk. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want mijn route is altijd heel sterk verbonden met mijn werk. En ik krijg hele mooie opdrachten. Dus ik maak nu een soort tekst voor muziektheater. Dat hoort bij mijn route. Gewoon de praktische dingen uit ons leven. Het doen van boodschappen. Alle dingen die je nou eenmaal doet. Die doe ik nog steeds. Die wil ik ook doen. En ik ben nog niet helemaal eraan toe om al een beeld te creëren van hoe invaliditeit voor mij eruit zou zien. Ik vind eigenlijk wel dat ik een mooi leven kan leiden. Ja. Ja. De film sluit af met een gedicht dat misschien ook wel aansluit op uw leven met MS en reuma. Wilt u het voordragen ter afsluiting? Zeker. In de film heet het Epiloog. Het heeft allerlei titels, want het is een soort gedicht wat ik ook in andere contexten heel goed kan voorlezen. Maar nu, zeg maar in verband met de film, wil ik het graag voorlezen. Het heet Epiloog. Wat begon als ziekte, eindigde als besluit. Ik werd in je gedicht wakker. Ik wilde mijn bed kleiner maken, mijn huis groter maken, mijn straat kleiner maken, mijn buurt groter maken, mijn stad kleiner maken, mijn continent groter maken. Ik maakte je zee kleiner. Ik maakte je geschiedenis groter. Ik groef je pleinen uit. Ik groef je torens uit. Ik groef je stilte uit. Toen ik wakker werd in je gedicht, stuurde je liefde uit. Eens begroef je de woeste planeet. Dank, Anne Vechter. En de documentaire Of het tijd kost Anne Vechter te zijn is gemaakt door Bas Kwakman en Rob Niemands Verdriet. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Nog een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Vier 75 jaar Cobra met ons mee. De tentoonstelling Grenzenloos en Vrij toont 120 topstukken van onder andere Appel, Basquiat, Munch en Van der Graaf. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Maak deze zomer extra bijzonder bij The Bodyguard. Nu met speciale zomerprijzen. Musical, popconcert, thriller en love story in één. Met alle grote hits van Whitney Houston. Boek snel thebodyguard.nl. NPO Radio 1.